Gracias. Bueno, vamos en estos intres, vamos en primer lugar, vamos pois disculpar ao noso compañeiro Xosé Manuel que non pode estar, senón estaría estas horas pois. Claro. Porque hoxe está de cumpleanos. Vale, vale. Pois felicitación. Felicitacións para él. Vale. Pero xa temos tamén a este convidado como é Ismael Álvarez. E é concretamente de Navio de Suarna, pois, donde foi, non sei, que recolleu xogos tradicionais de Navio de Suarna. Vengo que máis gracia me fizo deles foi o dos bolos. Eu en Navio nunca vira xogar os bolos, vale. Pero eso de o pilla-pilla, ou, en fin, outros xogos como a billarda, vale. En fin, outros sí, bueno. Pero ese nunca o vira eu xogar en Navio. Vamos a dar entón as boas tardes, non? Boas tardes, Ismael, e gracias por estar con nosotros esta tarde aquí. Moitas gracias, Ismael. Hola, moi boa tarde. Sí, pois, se falades dos bolos, sí. Eu, claro, o que fixen foi, pois, unha recollida dos xogos do que ven sendo a comarca dos Ancares, non só de Navia. Sí, é certo, sí, que como son de Navia, pois, recollín, pois, a maioría dos que recollín son de Navia, pois, bueno, pois, pola xente que teño o meu carón, que coñezo máis xente de Navia, non ser dali que de outros municipios. Uh-huh. Sí, o que falades do xogo, pois, é un dos máis coñecidos do que o municipio naviego, uh-huh. Pero ten bastantes variedades, o sea, en función do que os distintos pueblos hai bastantes variedades. Eu, sí, sí. A variedade que recollín dos bolos son os bolos de Villarantón. Villarantón é un pueblo que está cerca de Navia. Sí, sí. Sí, esa foi a variedade que recollín porque foi a que me fixeron, a que me achegaron. Pero hai máis variedades. De feito, en Navia xogaban de outra forma. Son mínimas diferencias que fan pois que o xogo varíe dependendo da zona. Sí. Vamos a empezar por o comezo que non lle demos a publicidade correspondente. Ismael Álvarez López fixe unha recolleita de xogos populares, sí, da zona, de aquela zona, pero que fixe un libro, fixe unha páxina, a xente onde pode poñerse, bueno, informarse dese traballo tan importante. Ismael, contanos. Ben, pois eu o que fixen foi esta idea era para facela para o traballo de fin de máster. Ajá. Un máster que fixen en Burgos, na, de comunicación e desenvolvemento multimedia. Entón, eu, a idea que tiven era, pois, recoller os xogos que había na comarca dos Ancares, os xogos populares tradicionais. Uh-huh. Pero a idea, vale, en primer lugar, é recollela, pois, todos os xogos descritos, pois, no que ven sendo un documento, e a partir de aí, de diso, pois, trasladalo a unha páxina web. E iso é o que fixen. Teño tanto o documento como a versión web de todos os xogos en digital. Uh-huh. Tamén hai redes sociais, pero, bueno, é menos... Teñen función de... máis de entretemento, non tanto de catálogo como é o caso da web. Ajá. E entonces a xente que nos está a escoitar ou que está interesado en saber deste teu traballo, pódese poñer nunha páxina determinada ou teñen que pedir permiso para poder entrar, dinos. Sí, a ver, de momento está en proceso, porque, vale. Claro, eu ao estar na Universidade de Burgos tiven que facer o traballo en castelán e a páxina web está en castelán. Entón eu considero prioritario que unha vez pois esa páxina sexa pública ou poida facela pública, pois que estén galego. De momento non tuve tempo a facelo, pero é algo que teño pois como en mente. Meta. Sí, en mente. É unha proposta para poder facer. E a nivel de información para que toda a xente saiba, que cantidade de xogos chegaches a recoller? Pois teño exactamente, o sea, vense plasmados na plataforma, vense plasmados 69 xogos. Carai. Ah, coli. Carai. Pero podo garantir... Perdona, que te interrumpa. Todo... Cal é o xogo que máis te... non sei, te sorprendeu, porque en realidad yo non o coñecías ou porque era sí. Completamente, non sei, antigo. Pois é que hai unha cantidade deles que son moi son moi interesantes, o sea, eu parecenme tan entretidos que aportan tanto en realidade. Uh-huh. Un dos que máis me sorprendeu é de feito que eu xogaba no cole de Navia cando era neno era o Rincanabo. Arrincanabo. Porque sempre o coñecí e dixen, "Buah, pois probablemente non coñeza ningún dos xogos dos que me van falar", e todo o mundo me falaba do Rincanabos. Eu empezaron a describirme e dixen, claro, pero isto xogaba no cole cando era neno. De feito, todos os meus compañeiros, todos os meus amigos, toda a miña xeración que estudiamos no cole de Navia, pois probablemente coñezan este xogo. Eu creo que iso sorprendeume moito. Despois hai unha variedade, pois, xa a nivel de zonas, por exemplo, en Piornedo, falaronme do xogo da cocha, que é así un pouco estilo hockey, que tamén... De feito, xoguei a ele e pareceu-me moi divertido e botamos unhas risas que bueno. Sobre todo une a xente este tipo de xogos, que é o que me fai a min. Gracias. Contanos en que consiste o Arrincanabos. Pois mira, o Arrincanabos o que facían era pois poñerse nunha fila todos agachados e agarrados sí. Pola cintura, cas pernas abertas. Despois había un que era o Arrincanabos que tiña pois que tentar arrincar a cada un dos que estaban na fila agachado, de forma que, pois, o quitase do grupo. Os demais sí. Tiñan que intentar pois, que o nabo non fuese arrincado. Entón, tiñan que pois, tirar con forza. Sí. Non estou explicando ben, fago o mellor que podo, pero é un pouco así a idea. Sí. Hai un xogo popular tradicional, que non sei se o recolles tamén, se nesa zona tamén existía, quere facer un círculo e sobre ese círculo coller unha punta de ser grandes de ser grandes e clavala e a ver quen era capaz de arrincala. Que tamén non sei se ten un nome especial nesa zona. Sí, ese xogo sí que o recollín. Agora mesmo non me dou conta de cal é o nome. Pero ese xogo está recollido. Non sei se o blanco, algo así teñen. Xa che digo que en cada sitio chaman unha forma as cousas. Chaman unha forma, claro. De feito, sí. Arrincanabos tiña varias formas de chamalo. Nun sitio chamaban ya Arrincanabos, nun outro Arrincatenabo. Sí. Entón, xa cambia aí a terminoloxía. Sí. Pero o xogo que diste que é de clavar un pau no chan, sí. Ese sí que o recollí. E non sei se ten algún nome, agora mesmo non me dou conta. Claro, son 69 xogos. Claro, pero hombre. O que é descripción, sí que sei que ese xogo está recollido. O mellor o clavo. Non sei, sí que ten nome. Sí. Pode ser o clavo, sí. Outro que tamén se facía, por lo menos eu, sendo cativo ali na zona de, e faloche na zona de, do Ribeiro, frente mesmo de Ribadavia, Cardegada de Baños, era o marro, que era facer uns círculos tamén nunha zona determinada e ir correndo para poder meterse no círculo cada un deles, escapando para que ninguén o collera. Non sei si da zona de aí tamén se facía... Sí, faláronme dunha modalidade de círculos que pero non é para salvarse, quedas preso no círculo. Falaronme xustamente en Navia, falou-me Toño Núñez del, Toño Núñez é un escritor de Navia. Sí. Xustamente falou-me Toño Núñez del, el chamáballe os xatos, creo. Sí, os xatos. E o que facían era pois facer círculos nos patios que pois supoñían o que é a corte dos xatos. O que tiñan que facer os que pillaban é pillar os xatos e guardalos na corte. Unha vez que os tiñan na corte non podían sair de aí. Era no que consistía o xogo, pero era bastante bruto polo que me contaba. Facían bastantes animaladas. Sí. Bueno, moitos deles eran brutos, sí. Dos tradicionais de Galicia hai un que é innegable, non? Que é o Anibao ou a Villarda, non? Que sí, sí. Seguro que terá máis ou menos modalidades, pero consiste no mesmo, un pau que pica no outro para poder lanzalo o máis longe posible. Sí. Ese está claro. Yo Darra, por esa zona dos Ancares asistía. Sí, Darra tamén. Dentro e tal. Sí, exacto. Sí. Bueno, había monecas de millo tamén, había muiños que construían para facer que rotasen nos ríos, nos regatos, unha infinidade de cousas. Eu podría falarvos de todos, pero... Sí. Ese dos moiños normalmente era facíase como se fora a ronda do moiño, pero puñese sobre duns eixes que a auga según caía ou atraía estía a través dunha pequena cal, pois traíala e facíalle rodar a eso como se fora un moiño, sin ter abaixo esto, simplemente dar voltas ao alrededor e como se fora unhas aspas volante. Sí, como unhas aspas, a auga caía sobre a aspa, e iso era, pois, ao mellor deixaban o muiño o día anterior xa dando voltas, e chegaban o día seguinte e seguía. Era como... A xente sorprese moito con eso. Era a gracia do xogo. Sabes a donde li ven eu esa clase de muiño? Alemania. Ali seguro que tamén se sorprenderon. Con un mugerensan, un rapaz de cerca do Carballiño, e paseábamos e dixo, mira, aí cae un regato, podíamos facer un moiño. E digo, pois veña, e fizemos moiños, hasta que chegou un alemán que falaba moi ben o español e preguntou-nos que era. Pois el vacío el dixo que lle enseñaba aos pequenos del a facer moiños. Así que imagina tú, chegou hasta Alemania. Sí, claro. Pero é que moitos dos xogos están adaptados o que aos xogos que hai agora. Hai moitos xogos que se adaptaron, outros desapareceron, pero hai outros que conviven agora na posmodernidade. Ismael, o que falabas das panochas, as espigas de millo, non? Que se facían monecos, pois como tiñan pelo, xa pois tiñan, sobre todo monecos, sobre todo as nenas, eras as que máis lles facían pelo rubro que tiñan. Sí. Bueno, co que é... Xogaban moito tamén cos vegetais, o sea, co bote de nabo, facían cos nabos tamén cacerolas. Isto explicou miña nai. Miña nai xa é da zona de Becerreá, pero a min explícame que facía cacerolas cos nabos, e máis cousas, quero dicir, que hai unha infinidade de... Hai, hombre, con 60 euros xa vestí, con a cantidad. Por certo, fálanos do traballo de investigación, porque iso levouche tempo e seguro que tiveche que falar con moitísimas persoas. Quizás os maiores son os que máis te aportaron de documentación, pero tiveche que desplazarte moitas veces, non? Sí, bueno, na situación que estábamos vivindo, servinme moito das redes sociais, sobre todo de Facebook. De feito, o primeiro chamamento que fixen foi a través de Facebook. Bueno, a xente apoioume moito, houve un rebumbio do traballo que estaba facendo, faloume xente pois de Navia, familiares, coñecidos, xente que se ofreceu voluntaria, xente que me falou de xente que sabía. O sea, unha auténtica bestialidade. Además, é un tema que lle gustou moito a xente. É importantísimo, sí, o feito de que ti o recolleras dese xeito e ao mesmo tempo que se poida publicar, se o vas facer público precisamente nesa túa páxina web, o traduces ao noso idioma, será a verdade que é unha documentación extraordinaria. Seguro que hai outras persoas que tamén teñen recollido con moitos dos xogos tradicionais, pero a verdade é que eso é unha documentación que servirá para posteridade, que os nenos seguro que disfrutarán del. Hai un dos xogos, non sei se tamén se pode considerar xogo, que era nesta época ou casi na época, un poquinho antes, que era cortar certas varillas do castiñeiro e facer un subiote, non sabes, unha especie de flauta. Ah, sí. Sí. De eso tamén me falaron, sí. Tamén se falaron. Sí, facían flautas e xipros, facían xipros. Sí. Sobre todo cas variñas do castiñeiro, cas máis verdes, creo. Sí. E tamén se facían, como dicían, cornetas, dicíamos nós, que era pois, como estaban de sabia, ca sabia tal, pois despegaban moito da madeira. Entón claro, facían as cornetas. Facían a palleta, puñaslle e a corneta, sí, e facían xipros, pues, como non, flautas tamén. Sí. Hay un xogo tamén tradicional que é moi interesante porque hai moitas variedades, o trompo ou a peonza, non? Que algúns de nós, sendo cativos, cambiábamos a punta para poñerlle máis grande, ya ben afiadiña para cando xogábamos romper ou tratar de romper o a peonza ou o peón dos que xogábamos. O contrario. Sí. Dixo en Navia é menos coñecido ese tipo de xogo. Non me falaron tanto del, non é un dos xogos máis protagonistas da zona. Falaronme moito tamén dos tres navíos polo mar. Ese sí que é de Navia, Navia. Sí. Era como unha especie de xogar ás agochadas, o escondite, máis coñecido ese escondite. Sí. Pero era como por grupos, escondíanse por grupos. Sí, que precisamente falou Toño Núñez del tamén. Exactamente, sí. Y as canicas. Las canicas, ¿no? Sí. Esa es raya que le llaman risco en muchas zonas de... Risco, sobre todo. Risco, sí. Creo que era. Sí, o risco, sí. Y el día en navío, bueno, ese do navío iría bien, poñelas a... Era, iba a parecer ao Cantábrico. Sí. O de tres navíos polo mar, a mí contábame Toño que se escondían no castelo, sobre todo. Ah, bueno, claro, sí. É unha boa zona para esconderse. Para agocharse. Para agocharse, exactamente, sí. Bueno, facían as nadas. Porque tamén as facían con nabos grandes, como se fora o Samaín, e entón, pois, vaciaban a por dentro, e dentro puñeñe velas, puñeñe unha sábana e outro que facía de en fin, facían de todo. Sí, eso polo Samaín, sí. Sí. As cabazas, fíjense, máis ben cabazas que non... Cando había cabazas... Sí, do Samaín hai cousas que tamén son pa falar, quero dicir, o da Santa Compaña, a mí sempre me asustaban co da Santa Compaña, eso era claramente tamén un propio da cultura do Samaín dos Ancares. Sí, señor, ademais por a néboa que había, pois parte que se axeitaba máis. Sí. Os cativos pasaban un medo con que a Santa Compaña. Ui. Esa pequena intervención que diste con respecto a la Santa Compaña, viña moi ben precisamente o feito de que como non había televisión, daquela, claro. Cando nós éramos cativiños, pero resulta que chegábamos ao forno ou cando había unha desfollada de millo, pues entonces os maiores contaban cousas de Santa Compaña, ¿no? Sí. Para intentar, pues, non sei, para que pola noite non saíramos, para que por si acaso miña Santa Compaña te levaba, cousas de ese tipo, ¿no? Todo eso, sí. E despois tamén había outro, que seguramente outra recolleito, a pita cega. Home, sí, ese, obviamente ese é conocidísimo, ese... Claro. Sí, a pita cega, claro que sí. A veces puñancho aquel trapo tapando os ollos, estabas cada zamarrazo que non deixes. Sí, dese estilo hai moitos xogos tamén. Sí. Ismael, dinos entonces que, bueno, ese traballo seguro que foi premiado, non? Bueno, tipo, o sea, foi ben valorado polos medios de comunicación, pero fora de aí, pois non sen máis. Bueno, ou refire un pouco que a o resultado do traballo. Na presentación do teu traballo, precisamente. A cualificación, estudios, sí. A cualificación foi alta, non? Sí, claro. Sí, moi ben, a verdade, estou moi contento. Pues eso, felicitacións, parabéns por ter... E estamos inquedos, desexando pues, saber pronto de ese traballo cando presentes ou cando o poñas en marcha, pois pues, xa sabes, nós temos que ser primicia, xa fixemos, somos primicia precisamente aquí en Cataluña, na nosa humilde radio, pois pues, cando teñas xa en marcha, eso terás que avisarnos, non? Pois pues, eu estou aquí para avisar en canto teña, nun meseciño así, eu... penso que poderei modificar todo o que quero modificar, pasalo ao galego, e creo que pode estar ao público. Sí. O que xe recomendaríamos era que, ademais de publicarlo, de facer esa publicación online, o sea, digital, pues tamén, non sei, o mellor formal, quero dicir, en papel. En papel. Para que alguén pois poida axudarche a que as túas investigacións sigan adiante, non? Claro. Sí, eu que voto en falta, claro, se agora mesmo o fixera público a nivel investigación, voto en falta, pois, ao mellor realizar un estudo máis amplio, máis completo, porque sí é certo que hai moitos xogos que me chegan máis tarde do plazo que eu tiña previsto para cerrar a recollida, e sí que voto en falta que pois non poder realizar un estudo máis completo, non poder asistir ao mellor, porque sí é certo que me axudaron moitas asociacións no que é o traballo de recollida, pero sobre todo foi a xente a que me achegou a maioría da información. Entón sí que voto en falta non poder, pois no caso de poder publicar un estudo literario, como se lle poida chamar, pues ter un estudo máis amplio, quero dicir, máis completo, no que abarque realmente pues, unha gran cantidade de expostos ancares, porque eu creo que 69, teño 69, son moitos xa, pero son sobre todo centrados no que é a zona de Navia de Suarna, e creo que faltan aínda moitos. Realmente creo que é un traballo que podería levar anos. Sí, bueno, para facelo ben e facelo completo. Bueno, pues un comenzo sería eso, buscar unha forma de financiación, porque eso pola cara non é moi unha forma de financiación ou unha axuda administrativa. Quizáis o mellor Toño pode informarte con respecto a eso, a como poder buscar unha subvención ou unha axuda administrativa para poder publicalo e darlle a conocer, porque quizáis os eu considero, non, que os propios colexios e os institutos e os profesores podenlle sacar moitísimo proveito a ese traballo teu. Ainda que sea cativo, como ti dices, pero bastante grande, posto que con 69 xogos populares non non é pouca cousa. Non, sí, dende logo non é pouco, e xa che digo que quedan moitísimos por recoller. Sí, é certo que a nivel administrativo estou en contacto con Paco Veiga, non sei se o coñecedes, que foi un dos que fixe un traballo de recollida dos xogos populares uh-huh. regionais de Galicia. Uh-huh. Es que é certo, estuve en contacto con él para publicar un artículo na revista galega de xogos tradicionais. Uh-huh. Sí que temos pensado pois levar o traballo a un ente máis uh-huh. a un nivel máis profesional e oficial. Sí, pero sí, é un proceso sí. que vai moi lento. Obviamente vale. vou necesitar axuda porque uh-huh. sei defenderme en certos ámbitos, pero en outros pois claro, lógico. Teño recursos que teño. Sí. Sí, sí. Pois por eso eu queria te preguntar, cando recollías isto e ibas ao mellor a unha aldea, non sei, el Ibo los Ancares ou de Navia ou todo isto, pois as persoas maiores eran resistentes a enseñarche, a contarche, ou quedábanse, en fin, aquelo, rezagadas, como se suele dir. Pois, realmente, eu apoyeime moito no traballo das asociacións, que foron, sobre sí. todo, as que recolleron, fixeron elas tamén o traballo de recollida. Uh-huh. Entón, eu centreime sobre todo neso, por exemplo, en Piornedo, falei con sí. Pior Nedo Anda, que é a asociación de Alí. Sí. Bueno, elas... Sí, tamén. Eu falei sobre todo con eles a través de Facebook, porque tampouco podíamos sair do municipio cando eu estaba a facer sí, o traballo. Sí, sí, sí, sí. Claro, é que a situación foi extraordinaria, quero decir. Uh-huh. Estábamos saindo en fase 1, fase 2, foi cando eu estaba facendo traballo recollida. Entón, pois, é o que digo, que non puiden facer un traballo completo como me gustaría. Pero sí, apoiei sobre todo nas asociacións. Sí, é certo que, sobre todo, o mellor a vos, dos meus amigos tamén, axudaron no que é o traballo de recollida. Uh-huh. Aquela xente da que me falaban que sabía, sí uh-huh. que se ofreceu voluntaria, pero aposto que hai moitísima xente que non... O mellor empezaslles a falar dos xogos e empezan sí. a recordar. Pero o mellor, sí, para sacarlles o mellor... un xogo que do que naide me falase, claro, igual teño que manter unha conversación que a persoa de unha hora. Sí, sí, sí. Sabes, sí. non sei explicalo, pero... Sí, sí, sí, sí. Sí. Así de primeiras non se acorda de ningún. E despois empezas sí. a falar do tema e sí. Sabes, sí, sí. en realidad é como que está aí guardado todo, tens que ir recordándolles. Pero non notei reticencia nese sentido, pero sí, o mellor... que non se, que a xente empeza a olvidarse desas cousas. Sí, é o que me dá máis pena, sabes? Sí. É eso. Sí, sí, sí. Porque eso é como cando, por exemplo, se di que unha persoa maior sabe que sabe moito, sabe casi todo, pero tes que empezarlle para que la vaya sí. recordando. A mellor darlles a confianza. Ter un trato familiar con ele, sabes? Sí, sí, sí. Ese é o tema, hai que saber tratar ca xente. Saber tratar con eles, exactamente, nunca mellor dito. Sí, sí. Bueno, pero o acceso precisamente a esas persoas maiores, o saber que vai a ser un traballo de investigación e un traballo de que despois vai ser recoller dun xeito ou doutro, tamén a eles enorgulleceos, non? Feito de que quede plasmado ese traballo, non? Sí, hai moita xente que me felicitou polo traballo. En relación ao de antes, tamén quería engadir que eu non, o sea, intentaba non acercarme moito a xente maior polo tema da crise sanitaria que estábamos sufrindo. Uh-huh. Se claro. tiña contacto era a través dos familiares máis novos, dos netos, sí, sí. que me falaban pois do que lles preguntaban a eles. Sí, sí. Pero xa te digo que estaba moi moi limitado toda a mobilidade. Uh-huh. Por eso digo que me gustaría facer un traballo máis completo, pero nesta situación é moi complicado. Claro. Bueno, sí. pues con tempo, con paciencia, tal e como fixemos precisamente en esta... Todo ten sí. a súa paciencia, todo ten o seu aquel que se di. Sí, sí, sí. sí entón, sí. despois, quizás o mellor, despois, vas estendiste un poquinho máis, pois isto é semellante, non sei, o de Baralla semellante o de Navia... E o de Navia semellante, non sei, o de As Nogais, en fin, ou sí. de Pedracita, ou algo así, máis ou menos. Tiveches outra cosa que quería preguntarte, tiveches algunha axuda para, non sei, para facer dibuxos con respecto a algún traballo determinado ou algún xogo en especial? Pois, axudeime de min. Ah, os dibuxos, ah. os dibuxos diseñei, non sei, a través de Photoshop. Sí. E bueno, seu traballo me levou, pero saiu adiante. Tentei bueno. facer así algo explicativo Bueno, moi todo como diseño infantil, fácil de recoñecer o que a temática é as normas do xogo. Eso foi un traballo duro, pero saquei no adiante e foi o mellor que puiden, a verdad. Claro. Bueno, nós estamos falando contigo precisamente por a repercusión que eso tivo, que falounos dese teu traballo, pois a nosa correspondente Fernanda Follana Neira, que ademais coñecela, non? Que bueno, que felicitoute, non sei se a nivel das redes sociais, pero sí te felicito personalmente na nosa radio e ao mesmo tempo, pois eso, agradecerche que estés connosco dándonos información que, por certo, chéganos moi a fondo, posto que ti eres un rapaz novo. Sí. Sí. Bueno, claro. Teño 23 anos. Por eso, e o feito de que ti traballaras nunha cousa tan antiga, por lo menos, recoller tantos xogos populares que non todo o mundo pues, é capaz de dedicarlle tanto tempo como lle dedicaste ti, non? Sí, a ver, eu xa non é que sexa antigo, é que forma parte ao final da forma de vida da xente que vive aí. A maioría da xente que vive nos Ancares é maior. Entón sí. É como un pouco homenaxe á cultura. Eles son os que preservan esa identidade dali. Non sei, quería facer como rendir un pouco homenaxe a todo iso. E máis vendo que é unha cultura que sufre, que está sendo esquecida e a mí me molesta. Entón, dixe, mira, pues, de feito, lembrei unhas xornadas que se fixaran cando eu era neno no colexio de xogos tradicionais da zona. E fui aí cando tuve a idea de facer o traballo sobre iso, porque, claro, eu estaba confinado na miña casa en Navia e os recursos eran, pois, tiña que facer un traballo sobre o que tiña máis de cerca, sobre o que podía acceder. E dixen, pois, é unha idea magnífica. E nada, xa empecé a falar ca xente e vin que a xente sabía desas cousas. E nada, pois intentei adaptalo ao que estaba estudando eu, que era pois o desenvolvemento multimedia das tecnoloxías, de creación de páxinas web, de deseño. E foi que fixen. Creo que gustoume moito o traballo que fixen e aprendín moito diso tamén. Sobre que dices que mencionaches a Fernanda Follana, quería agradecerlle pois a visibilidade que lle deu o meu traballo. E sobre todo, a forma de valorizarlo, que ao final estas cousas dáselles valor cando se fala delas. Exacto. Bueno, quería agradecer ese detalle. Pois iso que nos tentamos de facer, elevar adiante, a verdade é que agradecerche moitísimo que estés connosco, Ismael. Por certo, eu quería decirche algo que me parece importante. Notas que precisamente eses xogos estánse perdendo. Que non se xa os nosos cativos de agora nesa zona xa non nos empregan tanto como se facían na túa xuventude, por exemplo. Sí. Pois claro que sí, eso está se perdendo claramente, igual que pasa un pouco o que pasa co idioma. O mellor o vemos máis, vemos esa situación máis drástica nos xogos, porque xa nai de xoga aqueles xogos. Agora, o xogo é como unha industria máis, está moi masificada. É como que todos xogamos ao mesmo, todos xogamos ao que sae na tele, todos xogamos aos mesmos xoguetes. Sí. Unha industria. É a industria do xogo que se antes era pois algo familiar, o xogo como algo familiar, algo cotidiano, agora é algo que provén das grandes industrias. E homoxeneizouse todo. Ao mellor eu de neno xoguei ao mesmo xogo que xoga un neno de Rusia ou un neno de Francia. Digo que perdimos a identidade nese sentido. Homoxeneizouse todo dunha forma que un pouco parece pois asasinato cultural. Nunca me dicho, pero bueno, claro, vémolo máis reflexado nos xogos e non tanto no idioma, porque no idioma segue habendo xente que fala. Pero eso démolo tan claro nos xogos que temos que tentar mantelo. Temos que tentar manter a cultura, temos que tentar manter o idioma, temos que tentar manter todo o que no, no, o que forma parte da identidade cultural. Da nosas raíces, vaya, sí. Sí, sí. Claro. Nunca claro, Bueno, pues que mellor forma que adaptar, que mellor forma adaptar esa riqueza, pois pues, as novas tecnoloxías, o mundo de agora. Todo o mundo ten móvil, todo o mundo ten ordenador, entón é o que fixen, sabes? Un escaparate para que non quede no esquecemento dos máis maiores. Sí. Sobre todo en honor aos maiores. Sí, sobre sí. Os maiores é a forma de vida. Non hai que agochar eso. Iso é o que nos define. E creo que, ao final, o que fai o ser humano rico é a identidade, é a cultura, é a forma de vida, esas cousas. Por eso eu puño en valor o feito de ese traballo tan importante que é unha documentación para posterioridade, e que dela poden tomar nota pues, moitísimos profesionais do ensino e outros que non... que se dedican pues, o lecer para poder enseñar os cativos, ¿no? Sí. E o feito de que existan quere decir que tomarán nota para poder empregar. Que non fai falta ninguna maquinilla, ninguna tablet, nin un ordenador, nin tampouco un móvil para poder facer eses xogos tradicionais, esos xogos que se facían que se inventaban entre eles mesmos, que os rapaces mesmos facíanse máis manuais, lógicamente gracias a eses xogos, ¿no? Sí, señor, sí. Bueno, Fernando. Sí, dime. Sobre o que acabas de falar, eu o traballo que fixen está focalizado tamén para que sexa pois un programa que poida levarse a cabo a nivel educativo, no ámbito educativo, para que se realicen campeonatos xogos nos distintos colexios, cativos e todo isto para xogar e maiores, sobre todo pois unión. Sí, sí. Sí, ese é o que se busca. O xogo final o que fai unión e educación. E o respeto ao terceiro. Sí. É iso. Exactamente. Por iso que teñen moi boa, teñen un componente educativo que é moi válido para incluir neste sentido. Pois, mira, fíxate ti o que ocurre. Nós estamos agora precisamente entregando estes medios, estas novas tecnoloxías, estamos escoitando, vendo directamente dende Suiza, Máximo e Mercedes. E Mercedes mándache unha felicitación especial. Hola. Ismael. Pois moitas gracias. Sinto-me moi contento, a verdade, porque porque vexo que a xente lle lle gusta. Claro. Bueno. Sí, é como añoranza, ou sí. Sí, sí, sí. É bueno, un sentimento. Pois sigue nesa túa teima e outra vez felicitacións. Xa sabemos, nós temos o teu contacto e cando nos parece oportuno, voltaremos a comunicarnos contigo para que nos digas que avances tes nese traballo. Moi ben, pois cando cuidades. Moi ben, Ismael. Hasta outro momentiño e moitas grazas por estar aquí connosco e desexándoche moitos parabéns. Moitos éxitos. Moitas grazas. Hasta logo, hasta outro momento, Ismael. Gracias. Despedímolo con Radio Samboy.